آیه کریمه الله الا الا انت سبحانك شاندار رشتہ مددگار بے ستانہ بل سوک زان خطا کاله او چت قدیت آیت کریمه وی شیخ الاسلام به مستقل ډیر باز کړی دی په دې آیت باندې خو ټیک دا خدا به لګا ثابت ول غواړي چې دا به زر زل ویچ دی ولې عادت کو ثابت کنه او فو وی امر ال الله وی په جیل کې ادا به اصل زل وی یا زر زل وی چا وی دي دا وسر زل او زر زل وی عادت به پیش کړي د بل نه مطالبه کیږي ویل للمتففین الذين اقتالوا وللناس استوفون واذا قالوا وزنهم يكسرون نوبته مطالبه کی کنه چاوی دی چې دون عادت ده دا وخت په دې کې به راځي وي الله الا الا انت نشتا بل مددگار به ستانه بل سو سبحانك پاکر تعالی را انی كنت من الظالمین یقینا زیما فل نقصان کا ان کے اجتهادی غلطی دی شویرا او احسن الکلام کې خړو به سي پاره کې لیکلی دي آدم علی السلام په واقعه کې چې ظلم اطلاق په اجتهادی مسلو کې راتلی شي پس یبنا له قبول جاو کړل موږ را دره پاره ونجینا من الغم او موږ دې اخلاص کړو غمونو نه امام شعبی دا ویل دي چې دې بالکل نړې تیر کړو او ور دې تیر کړې دي چا ویل دي امام شعبی خپل خبر خدا را چې سات پوخ کې نړې کړو او دې ماخامی کې بیا وغردو قطاده وی چې نه سیرو دې تیر کړې دا او جعفر صادق دا ویل دي چې پورا ور دې تلته دنه تیر کړې دي مې په کېټه کې انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک اور دکی پورا نجات غون تکی ننجی المؤمنین مونږ خلاصي ورکو مؤمنان له غمونو نه وذکریا او واخر ذکریا علی السلام یا رکا اذنا ربو کله چې خپل رب ته आवाज کو مریم کې تیر شو आवाज ډیر نادا ربو ندان خفیا ډیر پاجزه رب ای زماره وا دات درنی فردان مپر دما اکی आवाज وان تا خیر الوارثین او ته ډیر غورا د مالکانو نه یې مال بچی راکا فاستجبنا له قبول چا وکړه لمونږ را دو او وهبنا له یحیا او به مونږه راته یحیا علی السلام فاستجبنا وهبنا ارده کې دا نانا دا کارونه د مونږ دي واصلحنا له زوجا او توان کړه مونږه را در پاره د دې بیبي د اولاد قابل او جوړ کړه دا انهم تعلیل طول انبیاء سره له سورته انبیاء ده انهم كانوا يسارعون في الخيرات يقينا دا پیغمبران چو يسارعون کوششونه کول فل خیرات پنه کو کی و يدعون نام تب आवाजون کول رغبا د مینه دواجی ورهبا د یری دواجی مصیبت او جت چو پراتو نواز به صرف مونږه تکو وکانو ودی لنا قاشین دمږه پارا جزی کون کی ولتی اسنت فرجام دلیل نقلی تفصیلی د بی مریم نا اغا زنانا احسنت و فرجا چه بچه ساتھ لیو فرجا اقبل شرمگا دسنا دمس الرجالنا نپا نکا نپا صفا پا نفقنا پیا من روحنا پکلیو منگا پکیکڑو منگا پیا پائے کے من روحنا رقبل روحنا اضافت دا خلق پہ اعتبار سر دا روح منگا پیرا کرو وجعلنا وابنا وجعلنا قصتها وقصت ابنها منگارا دیرا کسا اور رزویرا کسے اور نقر قدرت جوڑا کرے دا للعالمین دا پار دا ٹول مخلوقات انہا ہذی یقیناً دا طریقہ دا توحید دا انبیاء دا ذکر اما رسلنا من قبل کا من رسول اللہ نوحی لے امتکم امتا واحدہ دا دین استاسرے دین یو طریقہ یو دا یو امت تے امت واحدہ پا دیکھ ٹکڑے میں پیرا کوا خلکو بګه ټوکړې پیدا کړل یاري او تندان له دکان جوړ کړې دی دل تراله سودا دل تړې رخه قرضېږي ان هاذی امتکم امتا واحده حوس نے ټوکړې ټوکړې کر دیا ہے نوع انسان کو علامہ اقبال بھی حوس نہ رے ایرسو دنیا لالچو ته دنیا مفادات ہو دا نوع د انسانیت ہو دے حوس ټوکړې ټوکړې کړلا اقبال ډېر شکایت کړو چار سے یو دی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک اب بیا دا مسلمان نه یو کیږي دا ځکه چې دی قران مانی خدا قران نه مانی رسول مانی خدا رسول نه مانی چې قران او رسول مانی چې د دې مانی نه خبره ورته کی تخپل غ استادانو دی مانی نو چې رچانه قران او حدیث ویل دي تر اخره پورې کوم دي دای مشرانو چې کومه طریقه او پایه روان چنو می اختلاف ختمي کی وانا ربکم فعبدون او ذو رب یم تاسو فعبدون کیو دما عبادت وکې خبره ومنل نه دو طالبان ریڈلی شو فتقطعوا امرهم بينهم تقطعوا کی ضمیر یا مشرکان تا یا طول مخلوقات تا وتقطعوا ٹوٹے ٹوٹے کدی امرهم خپل دین بینهم خپل میانس کے اصولی مسائلوں کے اختلاف شروع کے چپکم بان ایمان روڑل واجب دی بما یجب الایمان به کل الینا راجعون ہر یو پدی کی الینا منتبا راجعون واپس کی دن کی بعد بعد الموت شتا فمن یعمل من الصالحات چاچا عمل کو دنے کونا حال لارچ دے مومنو فلا کفران لسائے نبی بے قدری ددر کوشش دپارا ثواب بورکم وینا لہو کاتبون یقیناً مون ددر پارا لکن کیو ددر عمل حفاظت بکوں وحرام او بندرا مندا على قرية دكري بخلقو أهلكنا چهلاكم دكري خلق يا ولا عذاب ورکو يا پخفل مرگ أنهم لا يرجعون دا حرام مبدل منو أنهم ولا بدل جي بيا واپس نراضي دنیا تا يا دا خلق واپس تيگي نر شرقنا دنیا تا نراضي سورة ياسين کے مراضي چکم لڑل دنیا تا واپس نراضي حد تا تر دي إذا پتحت ياجوج وماجوج شرا پرا بنستشي ياجوج ماجوج وهم ولا ياجوج ماجوج زوز ماجوز من كل هذا بنا دہارے ڈے رکھے نا ینسلو نراز غریب دی وقت رب الواد الحق اور نور بخرا نزدیشی اگر وعدہ رشتی نے صورت ختمی کا نا اقترب الناس حسابهم وقرا نزدی رے فیدا یا شاخصت نفسار اللذین کفرو اس کو غفلت تے اعراض دے اگر وقت برستر کے بقی رو باسری فیدا یا ناسا فا قصہ بدائی دے تو بھی زمیر قصہ یو زمیر شانی یو زمیر کسا شاخذتن کڑ کی براہوتی بقی براہوتی افسار اللذین کفروا سرگیر دغی مشرکانو چی لا الہ الا نم سلام نمانی وائی با یا ویلنا ارمان دی منگلا قد کننا فی غفلتن منگا پا دنیا کے پوچھت غفلت کیو وو اقترب لنات حسابهم وهم فی غفلتن من آزار دی باز باز الموتنا بل کننا ظالمین بلکی ہوں منگا ظالمان انکم وما تعبدون یقینا تاسو هغه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بلا الله نه حسب جهنم خشاک دیر جهنم انتم لها واردون تاسو باندې ته ورنه نوځه لو کان هاولای الیاتن کچرتا وو دا واقعی مردگاران ما وردوا ننبا نبو ورنه نوتون کی دی دوزخ تا وکل طول عابدین و معبودین فیا خالدون پدې دوزخ کې به همیشئ دخول بابا دی لهم دجی دپارا فیا پدی دوزخ کے ظفیر ہرنے دل وئی وہم او دا جہنمیان با فیا پدی دوزخ کے لا اسمون اس شے نوری ان الذین سبقت کل چی آیت راگی کرا انکم وما نو یو پکیو ناگر ما نا دلیل لاو آغستو چیر دا ما دا عموم دا پارا دے نیسا علیہ السلام پکیو مراگے نا دے بم جہنم تا جی نا چی دے جہنم تا جی نا مونگ دے پکی پر سر کے لڑی جو ہر دے کے من او ماں مام کا وہ کہنا لا صلاۃ علی من کے منہ ویلو نور دلائل تو ہم کو رکھنا دے دے کے نور نصوص دی پدے عیسیٰ علیہ السلام تے بچ دے لا یسمعون حسیسا دی بنوری کش کڑپ دے دے جہنم بلا ان الذین سبقت لہم من الحسنہ یقیناً آکسان جواب دے دے شبی عیسیٰ علیہ السلام بہت عمر زی حضیر علیہ السلام بہت عمر زی بی مریم بہت عمر زی لیکن دی عبارت چھے دے بس حالی ہوں ما تو گورو ان کم و ماتا بدونا ویدا کو تا پر ماں کے راؤ استلو ایار دے من کے راؤ استلو نور نسوشتا کنا کل ما شے تار بخاری حدیث تے دا بنا ہے جیسے مردار اکرم حال تب بل دے نشتا چھے مردار بنا کرے ان اللذین سبقت لهم من الحسنہ یقینن آکسان چھے مکہ تیرے شعر دے جید پارا زمون دے طرفنا کلمہ حسنہ آ کلمہ خیستا الکلمت الحسنہ فوض الکبیرو اولئک دک کسان عیسیٰ علیہ السلام وزیر علیہ السلام عنہ رضی دو زخنا مبعدون لرکڑی شیو بیسا کدیو پا جنت کی لا اسمعون آسیسا نابو رضی دی دا کش کڑا پو ما دا جہنم کالو بم دی تر نرارسی وهم او دیبا فی مشتات انپس ہم پائے کچ دی زرنے غاڑی خالدون امیشہ بی لا یحزنوم الفضا والاکبرو نبا غمجن کی دی لرا غائبت دیر غٹو ہمو مسیح ویلو چی یوم اجمع اللہ و رسول پہ یقول تپوس تے شوی دے نچا پکی داوی رید دے بد دو جب دا جوابی لا علم لنا نا لا یحزنوم الفضا والاکبرو و تتلقاهم الملائکہ اور رضی مخیل برازی ملائکہ چکل جنت تورزی ہا آزا یومکم اللذی کنتم تو آدون دا ستاس وغا و رزدہ چی تاثر وعدہ کولی شوا یومانت فی السماء پکم اور چی راغن بکو منگا راسمان کتوی سجل لیل الکتبو مکی ویلو کانت السماوات والارض رتقن دا بندو اللہ کو لوک را دے کے انقلابات راضی کتوئی سجل لیل الکتب پشان دران غختلو السجل ده هر صحیفه للكتب فل مدامین لرا لکه هر یو صحیفه کې خپل مدامین را غونډي دک شانته د اسمان برا غونډ کو او لغون دک شي کې بیرابن کو تفسیر جلالین کې دار چې سجل وی لیکيږي اسم دانوم دې د ملکو نورم دې کې خبرې د وخت کم دې دای خمانه شو کتوې سجل له فشان دران غختلو السجل ده هر صحیفه للكتب خپل مضمونون لرا ادید اللہ مالوسری کرے دی جما خفل سپس دا کڑے دا او منطق میں خوے لے دی زکر جرے دی خلقو دا جواب بغیر دا دینا نکی گی چیز منطق و فلسفا ونو ایما دی منطق و فلسفا زکر نوی انناس و آداؤ لی ما جایلو چی پوئی گی پینا وی و آیا بیا رت کوا دا ینا پسو چی کما خبر پاکی غلط ہے کما بدانا اول خلق نعیدو لکه څنګه چې پاول ظلمونګه پیدایش شروع کړو د مخلوق نعیدو دوباره به موږ کانت کوو وعدنا علینا دا وعده را پمونګه ان کنا فاعلین یقینا موږ دل رکون کیو ولقد كتبنا فی الزبور خامخا لیکلو موږ په زبور کې من بعد ذکر پس د نصیحتنا ان الارض دا خبره چې زمکاره جنت او تفسیر قرطبی ان الارض زمکاره دنیا خلافت راشده یرسوا عبادی الصالحون موږ بعد په میراث کې ورکو نیکانو بندگان لا ارض نیار جنت مکا ایار دنیا مکا خلافت راشده چکم ترشوی ده خلفای راشدین مخی با یو جماعت یو کانفرنس کو خلافت راشده کانفرنس ہو اوز اگر کانفرنس نکی گی پتن لگی چی سوا جدنو ان پی آدال بلاغن لقوم عابدین یقینن پر قرآن کے لبلاغن خامقا مطلب تا رسید اللی لقوم عابدین و رسی باغ قوم و چیغی موحدین وی دا عابدین مانا تفسیر عباسی پدې دې کې موحدین سره کړی دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قران می درکو نه لېګلې مونږ تعالی رام الا رحمتا مگر پدا ته حال کې رحمتا للعالمین چې زمونږ لېګل ستاره رحمت ته لپاره د ټول مخلوقات دې دې کې ضعیف قول اشارات کوي ول باندې نقل کړی دی اول ما خلق الله نوری قل انما یوحى الیا دلیل وحی ورته وای کین ما توای چوی دا انما الهکم اله واحد استاد معبود معبود یو دی عمر سلنا من قبل کم رسول الا نوحی له فلن تو مسلمون ایت اسو غال کی خود ان کی فین تولو کدی مخواڑو اسلام نا فقل ورته وای اتمام حجت شو ا زنت کوم الا سوا ما تاسو خبر کړي ما تاسو خبر کړي فوز الکبیر الا سوا او پورا پورا خبردار ہے سرا دوڑ طرفا وای ما تخافن من قوم خیانه فم بذ لیم علی سواغون تکی وای ندری ما ته پتہ نشتا اعاده دعوی کله وی قیامت او قریب آیا نزدې وی هم بعید یا لری وی اغا چتا سره وادی کی دی شی تفسیر قرطبی کی دی ایک چاته پتہ نشتا لا نبی و مرسلن ولا ملک مقرب نزدې ملک تم پتہ نشتا او مرسل نبی تم پتہ نشتا او تفسیر خادم کی دی یوم القیامت لا یعلم الا الله یو الله تبارا فلی چاہتا پتا نشتا انہو زکا چے آغا وال سرے والا گوا قال ربی یعلم القول فی السماعی والاردو انہو علت تے زکا چے دا اللہ یعلم الجارہ پوئی کی پتاوا من القول دا وینانا لطاسو چے پہ اسلام بانے اعتراضو نکوئے پڑے اللہ خبر دے ویعلم دا اللہ پوئی کی ما تکتمون پائے چے تاسو پٹاوئے بغض پٹاوئے کرنے دا بغض بوجھئے اغاؤں پٹکڑی دی روح المانی ما تکتمون شرک و خیوں پر ازر کرا جمع کردی دی تفسیر قرطبی وینا دریو ما تفتح نشتا لعلو شاید چی دارستو که دل عذاب دا امحال فتنت لکم دا امتحان ویستاسو لپارا که چاپک ایمان روڑو و متاعن الہین و فیدی دی تر وقت مقررا یا تر مرگا یا تر بدرا یا تر قیامتا قال رب احکم بالحق اوے پیغمبر دا اللہ پہ اجازت اے زما ربا عملی فیصلہ کا بالحق پحق سرا دا قیر واقعی دے یعنی دانچ باز فیصلے پہ کہلا یعظو باللہ پناہ حکم دی وربنا الرحمن ازمونگا رب صرف رحمان دے المستعان تاغنا مدد اختل کی گی علاما تصفون فمقابل داغ سکی تصفون ستا سے بیانا وے سبیانا وے چھ مسلمان با ختمی گی اسلام با ختمی گی نہ اسلام بئی مسلمان بدغ شانتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہ تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة حج مناسبت یہ دمخ کی سورت سردار چمخ کی سورت کی رٹولو پیغمبرانو متفق مسئلہ اغا ذکر کرلا دا توحید او بیر یو پیغمبر عجز ثابت کو چدے ٹولو اللہ تعاجزی کرلا انہم کانو یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. اس پدی صورت کے د شرک یو خاص قسم چاغیتا شرک فعلی بھی لکھی گی داغے تردید بکی او دا آیت کریم وروڑی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. نمخ کی ویلو وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. او اس بام دک مسئلہ بیانی یدعو من دون اللہ ما لا یدره وما لا ینفع ذالک هو الضلال البعید یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبیس المولا ولبیس العشیر. دو مناسبت دا سورت دمخ کی صورت سردار چمکنی صورت یہ شروع کو نویلی اقترب للناس حسابهم خلقو استاسد حساب کتاب وخرانیز دے رے دلتا اموی ان زلزلت الساعت شیعن عظیم دا قیامت اگا زلزل را روان دا حساب کتاب رانیز دے رے اگا زلزل را روان دا خلقو دا غیر پار تیاری اکے او تیاری دا غرہ چھ تقوی اختیار کے. مخی صورت کے یہ دائے کسانو تذکرے اکڑ لے چیغی غافل ہو اور دین دشمنانو نپدی صورت کے بہت سرا دا قتال حکم امور کی چیدی سر جہادو کے اجازت تیرتا اذنا للذین یقاتلونا اور جہاد فلسفہ اور جہاد مشروعیت اور جہاد اہمیت اغبام ذکر کی. صورت دو عیسو تا تقسیم دے اول حصہ کے بعد زیات راضی نفع دا شرک فی تصرف ہو اول نبا تخویف اخروی وی او بیا و زجری مقلدین و غلط اللہ و مقلدین و غلط اللہ او بیا با دائر پارا دلائر عقلیہ ذکر کی چھ داغے پوج سرا دا اللہ کمال ذاتی او دا اللہ کمال فعلی یعنی دا اللہ ذات کامل لے دا اللہ کارون کامل لی دا اللہ اوصاف پورا دی اغب ذکر کی او دا نتیجے پتور بوم دک ہوئی چوان ساعتا آتیت اللہ رے وفیہا او بیا بدا اغا چا ذکر کی چیغی مزفزب دی یعنی دا دین پا مسئلہ کے اغی کلک ندی از پا یو اڑخ بانی دی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف دا اغی اغا حالات با ذکر کی او یو مقابلہ بی دنیکانو ربدانو او بیا برستو رتوحید دا پارا دلائل ذکر کی اور دا جنت تذکرے بکی اور تخویف اخروی بئی. دوے میں اس طرح صورت میں شروع کی گی وائز بوانا لابراہیم مکان البیت فدی صورت کے با فدی عیسیٰ کے با شرک فعلی نفی کی چھ ابراہیم علیہ السلام تو السلام تو گورا اغا سونا دا شرک تردید کرے ہو اور دا حج تذکرہ اور دا حج اور دا قربانے احکامات اغوام دا دے دا پارا ذکر کی نو پا دے اسکے و بیا پا دے دویم کی سلور مقاصد ذکر کی تحریمات دا اللہ تحریمات دا غیر اللہ نیازات دا اللہ او نیازات دا غیر اللہ او ورسرا و پا دے اسکے بیا خصوصا مشروعیت او حکمت دا جہادی او آخر کے با یو مثال ذکر کی چا غبر ادوارو اسو سر متعلق ہوئی اول ایسا کہ چکم دا شرک پہ تصرف نہ پہ ہوشولا اور آغیر پارے عقلی دے رونے ذکر کرل اور پدوے میں ایسا کہ چلے شرک فیری نہ پہ ہوشولا اور آغیر پارا یو دلیل نقلی ذکر کو د ابراہیم علیہ الصلات والسلام په واقع سره، نو بیا به یو مثال ذکر کی چې دواړه سره بلګي او پدې من منس کې وا د انکار وجوه ذکر کی چې دا خلک کله انکار کی هغه وجه به ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم. دا سورته د نور سورتون غونته کې شروع نه کو. نور سورتون بعد هغه دي چې الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را قاف وغیرہ سره شروع کیږي. دا سورته او سورته نساء د شروع کړه د پیا یوحنا سره دا اهمیت د پارا فدی کې د زلزلې ذکر دی. ان زلزلۃ الساعات یا خدا اضافت بیانیه دی. زلزلہ هم دکر قیامت دا، قیامت کی با زلزلہ راضی. او بیا پدی کے لگ اختلاف دا مفسرین اشتا دے چی دا زلزلہ با دا قیامت نا مخی لگا راضی او کنا دا قیامت پا رز چکر قیامت قائم شی دا زلزلہ با راضی. پدی کے دو قول دی دا مفسرین ام علامہ الوسیلی کی چې د ډیرو آثارو نه دا ثابت را چې د قیامت نه مخکې بالا زلزلہ راځي. هغه غټ غټ علاماتو کې یو علامت دا دی چې زلزلہ به راځي. دا خو وی صحیح ده چې د قیامت نه مخکې به زلزلہ راځي، لیکن علامہ الوسوی دې آیت کې اوم دک زلزلہ مراد دا وکنه نو پدې کې خبره ده، ځکه چې دې دې کې علت چې کله قرآن کریم ذکر کی ناغو تا خلقو تا داخی چه خلقو تان کے تقوی پیدا کئے او کل چه قیامت راشی نا پاغو کے کا تقوی سوک پیدا کی او کا پیدا نکی داغی سا پیدا نشتا. حافظ ابن کثیر ہوئی چه هذه الزلزلہ کانت فی آخر عمر الدنیا. دا زلزلہ با آغو کی چه کل دا دنیا دا عمر ختمی گی او و اول احوال الساعہ اور دا قیامت ابتدائی چکم حالات شروع کی گی ناغ وقت کے بدا زلزلہ راضی. علقمہ داوی حافظ ابن کثیر دا آغا قول نقل کرے دے چہ دا قیامت نمخ کے مخ کے بدلزلے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ ما دا نبی علیہ السلام نے یوزل تا پوسو کو چہ دا قیامت پورز با دا یو دوست بل دوست یادی ہو کنا دا چاچی چا سر امینی دا آغا خیال بے پر ازین کی راضی ہو کنا برازی. اما عند سلاس فلا در اوقات ډیر خطرناک دی. پاغ وقت با انسان سره سر خپل پی کری دی چا غم با سرنی. یو اغا وقت چې کله میزان قائم شی ام یو عند المیزان لکه وقت صورت کی تیر شو وندع الموازین القسط لیوم القیامة سو پوری جدا پتہ نه لگے دلے چی آئے دا میزان درون خیجی و کسپک خیجی نتر اغا وقت پور با انسان ډیر گڑ وڑی. دویم چې کله عمل نامه راوالو زی نو اوس دغه وخت پورې به انسان ګډوډی چیر مال به په خیداس کې یا په غس لاس کې د عمل نامه راکی. او دریم وخت د دې اور 96 غونته کې روزي د جهنم نه او هغه غړم بیږي وای با چې زه پاګه چا باندې مسلط و ما یما چې کوم غیر الله را بللو په دنیا کې چا چې د الله نه سوا بل چا تر مدد شي ویلو او پاگا چا بانی مسلط یما چه چا پا دیو رز بانی ایمان نروڑو او پاگا چا بانی مسلط یما چه کم جبار و عنید دے. بیا حافظ علامہ الوسی دیدے که دای و باس کی چه دا دلزلی سنگ رازی نو دا فلاسفو اگا قول ذکر کردے کم چه دا حکمت پا کتابونو کے اغیز ذکر کی چه دا بخارات دیر پا دیزمکا کرابن شی اور آگے نا پس دا سخ شی او غی چې کله وتل غواړي نه دایره پار زوینا او صدا سي غتونه وغیرہ هغه نه ویني او بن شووي زکه په دې کې انتهایی ثقافت ته نه چې کله هغه تل غواړي او زې ورلنی او دکړه وي نه داغه په صورت کې زلزلہ چې کم دې نه غر عظیم. او کله دغه ماده ډیره د پخوانه پای کې راځم شووي لګه دړ شووي او رازمکه چې سرکی گن آوازون او سرم خطرناک اگر آزی دا خواست یو سبب درجه که خبره ده. خو لیکن مونږ وایو چې دغه ځای کې دا بخارات ولې را جمع شوي، لکه زلزله راغلې وه په هزاره، نو دک خاص ځای کې چې الله را دونه بخارات را جمع کړو دې کې هم سر چلو که نه، نو رجع به صرف د الله رب العزت یا قدرت او طاقت ته راځي. دلته وی شیئن ان زلزله ساعت شیئن، ابو حیان خپل تفسیر کې دا لیکلی دي چې د دینه دا معلومیږي چې یو شی معدوم وي نو په هغه باندې هم د شی اطلاق کیږي. دیده کې ان زلزله ساعت شیئن لاشته نه، او په دې باندې د زلزله باندې د شی اطلاق هغه وکړه معلومیږي چې یطلق علی المعدوم، چې د شی اطلاق هغه په معدوم باندې هم کیږي شي. د قیامت هولناکی چې ذکر کین وی یوم ترونها تزل کل مرضعات، د خځې خپل بچی سره ډېره زیات امینې، کله چې بچی له تی ورکی خواله ورکی نه پاغه وخت کې د بچی سره امینې، او کله چې په خېټه کې بچی ناغه وخت کې هم د بچی سره ډېره زیات امینې. نه کر قیامت نه مخکې خبره شي نه هر خځه به خپل بچی نه غافل شي، نه به هغې بچی ته ګوري چې پیوله ورکی، انا به د هغې بچی خیالي چې په خېټه کم بچی دی، او کنه دا د قیامت هغه وخت شي او د قیامت نه مخکې خبره نه. ځکه دوه قوله مونږ د مفسرین ذکر کړل، نو بیا مفسرین ذکر کی چې دې اس یو مثال ذکر کړی دی چې فرض کا په دغه وخت کې یو مرضعه وا، دغه وخت کې یو حامله وا، نو دا ښځه به د خپل بچی نه په دغه وخت کې غافله وا، اگر چې په دغه وخت کې دا نشته خو کوه نو داسې به ونه دې ته بیا ویل کېږي تمثیل. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلقو او یری غیر خپل ربنا، ان زلزلۃ الساعۃ یقینا زلزلہ قیامت شیء عظیم، دا یوسیز دے ډیر لوی. بیان دو شدت زلزلہ، سونه سخت زلزلہ وی، یوم ترونا فکم ردو ترونا چوبوینه تاسو دی زلزلی لرام، تظهلو نو مشغول بشیم غافل بشیم، کلو مرضعتنا هر تی ورکو انکی دنانا، بالفعل چکم دنانا بچی لپی ورکی، اما داغی بچینا ارد آتا چی داور لا پی ورکویم، اما ارد آت مبرد وی چی دا ما مصدریا، ما بعد فعل پتاویل لمصدر سر گردی، یعنی عن الارضاعی دا تی ورکولونا دا پیو ورکولونا، و تدعو کل ذات حمل حملها، او بے وقت با اغردویم کل ذات حمل حملها هرا مرمن امیدوارا حملها خپل حمل لرا، گیڑے کے چکم بچے دے غبا بے وقت اغردیم، دون سخت زلزلہ بئی، دون سخت عذاب بئی. یا خو حقیقی معنی مراد دا، او حقیقی معنی دا چھ حدیث کے راضی چھ سوک پا کم حال بانے مڑکی گی پتہ گے حال بانے بہت چھتی گی، نو کچھتا پے ورکی نو پتہ گے حال کے بعد زنانا ہو چھتی گی. او بیا کل چھ دا قیامت را دخلے نو بیا بیا مثالی یہ بنا خو کچر تا وے نو دا حالت بوے، وَتَرَنَّا سَسُكَارًا او تباوینی دا خلقو رویت بسری دے سکارا نشا نشا، خلقو تا جو گور ناری او سڑے با نشا نشای، وما هم بی سکارا حال لارے چنی نبی دی نشا حقیقتن، تکا دی شراب نلس کدی تفسیر قرطبی، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن دا اللہ عذاب دیر سخت دے دا غیب وجہ سر بیدا حالتی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، دے رکو کے بعد آیت بدل ذکر کی، یو لگ رستو اتم نمبر کے مرا روان دے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، یو دلتا ہم دے دیدے کی دا آیت تا دا مقلدین سره دی، یعنی دا عوام سره دی، کم عوام چې غلط تقلید کی او تش په جګړو باندې پویږي نو دا دغی غلط و مقلدین سر دا آیت تعلق دے. اور اس تو چرازی و من الناس من یجادلو دم اعادہ ربیار دغی خبرے دا دا مقلدین سر تعلق ساتھ چلے چاہ تابداری کڑے شوی دا. نو گویا و من الناس من یجادلو دا دا عوام جگڑا دا ذکر دے پا کتاب بانے نا پوئی گی بے علم لگیا دے اور غبل چرے نصر سا درجہ کے خوپو دے نغا علمان یادی و من الناس من یجادلو فی اللہ نو یو دا مقلدین و دوین دا مقلدین باستے و من الناس بعد خلقنا من غسوک دی یجادلو فی اللہ جگڑا کی دا اللہ پا توحید کے بغیر علم بغیر دس علمنا دلیل نقلی نشتو سرا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور روان دے تابداری کی كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ دارو شیطان سرکشا مرید چی دمیم زورشی سرکشا تبیری کی گی چی اگا بالکل دا خیر نخالی لکا عرب وائی شجرت مرد اگا ونا چی بالکل لغڑا دا اگر سر یو پانا نشتا نہ یہ تو شجرتن مردا رملتن مردا اور دینا امرد دے اگا الگ چ داغلا گرنی راغلی چونکہ اگا دا مخ داغلا مخ دا ویختون خالی زکوۃ امرد وی لکھے گی دل تم مریض پدے مانا چ دا شیطان دا خیر نہ خالی دے تو شر شر پکے دے. کتبا علیہ انہ من تولاہ فانہ یدلہ ویادی لعذاب السعیر دو توجیہ آیت کی دی مشہور ہو یو دا چی دا علیہ کی ضمیر ہو او دے تولاہو کی ضمیر ہو دا ضمیرون چی دی دا شیطان طرف تراجے کا او یدلہو کی چی ضمیر دے یدلہو فانہو یدلہو او یہدیہ کی چی ضمیر دے ضمیر مستطر ہو دیکھ چ دن کم ضمیر مستطر دے دا شیطان تراجے کا او پدیمنس کے فانہو چرے داہو ضمیر شان او باقی زمائر سونا چی دی دار من تراجے کا دیم توجی چگا البحر المحیط کے ابو حیان ظاہر توجی گن لدا ناغوی دا علیہ دام من تراجے کا او انہو و تولاہو دعوت ام راجے کا اور یہ تولا کے جو کم فاعل لے دا دا ضمیر دا من تراجے کا یو دل لہو کیوں دا من تراجے کا مطلب ادارے چ دا جگڑ مار ڈیر زیات جگڑے پا باطلو باندے باطل سا رکی دا شیطان تابداری کی اس دیکھ پل شیطان جوڑ شوے دے اور گمراہ ایمان جوڑ شوے دے. کتبا علیہم فرض کڑے شوے دے کتبا علیہم مقرر کڑے شوے دے علیہم پدے شیطان باندے دا اللہ دا طرفا دا کتبا ماناو کا قدرا روح المانی کتبا او علیہ ضمیر راجے کا شیطان تھا او دا کتبا فعل ماضی مجھول سے غرا لکل چاکڑی دینا اگا معلوم خبر رچے اللہ لکا پیسلے دا اللہ چھڑی گی. کتبا علیہم مقرر کڑے شوی دا فیصلہ کڑے شوی دا تو شیطان پبارک دا اللہ دا طرفا انہو من تولاہو یقیدن انہو من تولاہو ہر اغسوک تولاہو چھدے دوستانا دے شیطان سرساتی ہر سوک چھدے چھدا غو دوست شیطان شی من تولاو ہر سوک چی دے شیطان سرا دوستانا ساتی چاچے دد تابداری اکڑا چاچے دد سرا دوستانا اکڑا فانہو یدلو نو دا شیطان بدے بیلار کوی ویادی او دا شیطان بادتا بلن ور کوی الی عذاب السعیر عذاب دور بلتا سوک چی دے شیطان سرا دوستانا ساتی نہ تو شیطان کار دار جدے و گمراہ کی نہ شیطان کار دار جدل و دعوت غلط طور کی اور آخر بے جہنم ترسی. کتبا علیہم دا اللہ را طرفنا پیسلہ کڑی شوی دا علیہ پدے شیطان انہو من تولاہو شان دارے یا یقیناً دا خبر دا من تولاو ہر سوک چر شیطان تابیداری کی تدی شیطان سر دوستانہ کی فانہو یدلو ندا شیطان یدلو گمراہ کی بادل را بیلار کی بادل را ویادی الاداب سعیر اور دتبا خونکی اگر عذاب دور بلتا تولاو دوستانہ کولو یعنی قلدہو دے تخلیط دے شیطان کی دا عوام چی دی ومن الناس من یجادلو دی مقلدین دی خود شیطان مقلدین دی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ولا تتبعوا من دون اولیاء ندابا دا غی مقلدین غلط و ببارکی شی جکم دا عوام سر تعلق ساتی روس تو بیا آتم نمبر کے برادی ومن الناس من یجادلو اگر مقلدین سر متعلق ہوئی زکا حافظ ابن کثیر تولاو مانا کی قلدو یا ایو الناس دلیل توحید عقلی و سرب بعض بعد الموتم ثابتی اے خلقو ان کنتم فی ریب من الباسی کتاسو یہ پس شک من الباسی دوبارہ پورتکی دونا دیتو بھی دکھی گی امکان دا قیامتو قیامت ممکن دے کی دی شی داغے نمونے تو اگورا داغے اول یو نمونہ ذکر کی چتم سنگ پیرا کڑے ساپ پیدائش کے چکم مراتب چلی دلی دیگے تلک سو چکا دویم نمونہ وداغے ذکر کی وطرل ارد حامدتن فیدا انزل نظم کے تو گورا چو چو بارانو چو ناغا بالکل تازہ شولا او زرگونے اکڑلا ددے ندا معلومی گی چتوام تازہ کے گی اتوام یوزل لکبر نروزے اسنگ چمی پیدا کڑے دا خورنا نو دا سر دے خورنا بری دوبارہ پیدا کوم نو نتیجے بر دے دلیل روزی ذالک بان اللہ والحق او تتما او نتیجہ دلیل بروزی وان الساعت آتیت اللہ رہ وفیہا فإنا خلقناکم من تراب یقیناً منگا تاسو یقیناً منگ شورو کڑے داس تاسو دا پیدائشو من تراب دا خورنا آدم علیہ السلام یادی عام انسان خود خورنا نرے پیدا یادا چه دا دے انسان مادہ با ایدام خورا دا زکر دا نطفج جوڑا شوی دا دے ویخ چه لٹے کنا ندک خورا دا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مُنْ شُورُو کردہ ستاسو دا دے پیدائش من ترابین دا خورنا سمم من نطفتنا بیاد آغی ساس کی دمنینا سمم من علقتنا او بیاد آغی ونی جمنا قطعتم من الدم جامدا ثم من مزغت مخلقتنا بیاد آغی پوٹینا دغوخی دے پوٹینا مخلقتنا چکلا پورا اندامونو والی وغیر مخلقا او کلا نمگڑو اندامونو والی کلا پورا بچے پیدا شی اندامونو بانے برابر ہوئی او کلا پائے کلا کمی ہوئی لینو بینا لکوما دا متعلق کار اس سرا دا خلقنا سرا خلقناکم لنبین لکم تاسو پیدا کریے لنبین لکم تدیر پارا چی تاسو تاق پل قدرت واضح کم چی بیانو کم تاسو تارق پل قدرتو ونقر رو فی الارحامی تتمر دلیلو ونقر رو فی الارحامی ما نشاؤ الاجل مسمى او منگ ساتو نقر رو منگا ساتو فی الارحام پا بچدانو کے ما نشاو اغا چیز منگا خوخشی الہ جل مسمع تر نیٹے مقرر پورے وضع دا حمل چورتوی دا چا دا مدین مخ کے اغا بچے اغرزی گی او سوک چی اغا مدہ برابر شی نا اغا بچے تینا پیدا شی مفسرین لکی چی دا سا پا کیچو لکی گی دار سلور میاشتو نرستو پدک روح اغراشی دغ وجرا تفسیر قرطبی کے دے دی چی عدت دا اغی خد چی خاون دے مرشوے دے اغا اربع تا اشغر و عشرا دے چی دے مدک دے بچی کی روح اغا اپکلی شی روح پا کراشی سمم نخرجکم طفلان بیا منگتا سورو باسو طفلان چتاسو واڑے معشومان یہ دمور دخیٹ نہ روزے سم مل تب لگو اشد کو بیاستا سو پرورش کو پرورش کو دیر پارا تب لگو اشد کو چور سے تاسو پلی زوانے تھا اشد دا تل سکال نوال تر دیر سکال پورے چدا عقل اور تمیز کم قوت تیرا خبر آبر دے دغ وقت اور سے ومن کم من یتوفا باد پتا سو کیا کری یو توفا چیگا وفات کو لی جی مک کے رضوانے نا زوانی مر گم نی لا پوڑ کوالی کے مڑشی ومن کوم دو قسم شو یو خواغلی اگا مخ کے سم نخر جکم تفلن او بیا چکم دین زوانے پورے بیا ومن کوم من یتوفا ندرم ومن کوم باد پکیا گری یو رد دو چو واپس کو لی جی الہ اردر العمر اگا دیر ناکار عمر تام اردا و ادنا عمر تھا اگر بالکل خراب عمر تھا لکھے علم علم داب عاقبت شدت پارا لا علما چدی بیا نہ پوئے گی ممبار علم پس دا علم نا شیان پیسو نبی علیہ السلام پناہ اخترا اللہم انی اعوذ بکا من الجبن دا بزدلے نا پناہ زکا وارا مجھے بزدلے انسان لدین کار نہیں شکولے نبی پائے دعا گانو کیو داوی دی واعوذ بکا ان ارد الى ارض العمر چاگا ناکار عمر تا زور سمجھے زان سڑی نیچی سنبھالو لے یونا منا اگا مکی تر قیامت رالا نا دا قیامت امکان شتا کنا تی چی دا تراب و دا نطفی نا پیدا کرلی نا تا دوبارا ہم پیدا کولی شی دوی منا منا دا خو انفسی نمونا وا وسا افاقی نمونا و گورا زمکی تا و گورا وترل اردا ہام رتن او تب ونی راز مکام ہام رتن داس حال کے چو چکڑا سبئی ہام رتن حال لے فیدا انزلنا علی علما کلچ منگرو پدے باندھے ابر باران باران کلوشی اے تزت نخو خزی اے تزت شدت الحرکا یہ احتجاج بھی لکھے گی خو خزی او خزی زمیندار بھی اس میں کے سا آگست و ربت و بگشی او پڑسی گی ربت ربوا ڈپے تبھی لکھے گی ربا زیادت تبھی لکھے گی زیادت شی بگ بگشی و امبت اور آٹو کبھی روباسی تفسیر کرتبی اخراجت من کل زوجم بہی جو دہار قسم جوڑے تازہ قیمتی نام زوج جوڑے بہی جو نفیس ہو تازہ قیمتی قسم قسم رنگون بانے مشتمل ہو دار قسم تازہ قیمتی نا ذالکا نتیجر دلیل ہو دا چتاسو کم دلیل ہو رہے دو دا دین دا اللہ کمال معلومی گی بین اللہ هو الحق دا دین دا ثابت شوا چے اللہ ام دغا اللہ دے حق دے کمال ذاتی دے اللہ حق دے وانه يحيي الموتى او يقينا دا الله جوندکی با مړو درا دے کمال فعلی دے د فعل کمال دار چ مړی ب جوندکی وانه على كل شيء قدير دے کمال وصفی دے او یقینا دا الله پاری او سی طاقت لری وصف یہ هم کامل لے فعل یہ هم کامل لے او د ذات په اعتبار سره هم کامل لے ذات و صفات و کمالات و ہر سبان دا اللہ برابر دے دا تروس دا یا ایو الناس ان کنتم نشوا امکان دا قیامت دا غیر پار دو نمونے وز بالفعل قیامت ذکر کی کل بالقوی کا نا بال امکان چورتوی رکی گی کی دی شی حقوق تا خبر اللہ ندر آگلے وز واقعہ شو وان ساعت آتیتون دا تی نتیجر او وطلا پوشے یقیناً قیامت رات ان کے دے لا رے وفی نشتا اس شکل دے پرات لو کے وان اللہ یبا سو من فی القبور اور یقیناً اللہ و پورتا کبھی اگر چال راچ پری قبر ان کی دی بیا آدرا دا زجر دا خو دا حد دا پارا اور دا علماء سرا دا مقلدین سرا دا دے تعلق دے ومن الناس بعد دا خلقنا دیتے خوئے چھے یا ایو الناس کامل انسانان جوڑ شے پا تقوا دا قیامت پا منلو با کامل انسان جوڑے گے اتقو او ان کنتم فی ریبن خودی نہ کی گی اگا یا الناس تقوا کامل انسان نہ جوڑی گو من الناس بس انگا دے نہ جگڑ مارو اور یا الناس ان کون تو میں چوتا ہوئے دن کامل انسان نہ جوڑی گی وہ من الناس کو بس انگا دے نو اور باد دخل کو نام من کرے یجا دلو چباس کی فی اللہ دا اللہ پا توحید کے بغیر علم بغیر سود علم نا دلیل عقلی و سر نشتا ولا ہدن او بغیر دا ہدایت نا دلیل وحی و سر نشتا ولا کتاب منیر اونو او سرا کتاب روکا نشتا دلیل نقلی و سر نشتا یو سڑے چباس کی دلیل کو پیش کی کنا یا عقلی یا وحی یا نقلی اور دسر ادرے قسم درائل کہ یو دلیل نشتا دلیل عقلی وحی و نقلی و سر نشتا و دانت مولاوی اور جگڑ کی اور جگڑم دا توحید مبارک کی بغیر دا عقلنا دا تفسیر ابن کثیر دے دے کی بلا عقل صحیح ولا نقل صریح بل بمجرد الرائے والہوا بغیر دا صحیح عقل نہ جگڑ کی بغیر دا صریح نقل نہ جگڑ کی نہ دا سنگ نہ جگڑ دا پخوائش اور درائے پہ بنیاد اور شیطان پڑا ککڑے دے کتب علیہ انہ من تولاہ اومے گا مولا پڑا ککڑے دے اومے گا امی سانی عطفی چھے اڑا ان کے ریخ پل اڈڑی لرام اڑا ان کے ریخ پل سنگ لرام چھے کلت دا اللہ یو والے بیانی کی ندی ترنگو کی نفرت کی داغینا لیدل عن سبیل اللہ دا لام دا علت شو اور دے تعلق دے دے جادلو سرا ولی جگڑ کی لیو دل غرص دا جگڑ سرے دا دیر پارا چی خلق بے لاری کی بلاری کنا لیو دل عن سبیل اللہ دا اللہ دلاری نخلق لرا دا اللہ لارکم دا فی اللہ فی توحید اللہ لہو فی الدنیا خزیون دنیا و خیرت تباشو خسرت دنیا والآخرہ ذالک اول خسران المبین دنیا سنگا لہو فی الدنیا خزیون تدر پارا پدی دنیا کے رسوائی دا قتل لے او بیزتی دا سمر اخروی ونزیقو یوم القیامت منباد توسکو دا قیامت پوردو آغا قیامت چرا روان دے وان ساعت آتیت اللہ رے وپیا پتہ گوردو عذاب الحریق عذاب دور و سودا ان کی آغا سودا ان کی عذاب لبا ذکر رسی شدد نیکان و خلق رون سودا ولیو ذالکا دم تذلیل لے دا مجرمانو ذلت اور رسوائی بیانی دا عذاب پدے وجہ دے دا عذاب الحریق دی دا پدے وجہ دے بما قدمت یداک دا عذاب پدے وجہ دے چھ قدمت یداک مخیرے گلے اس تالا سنو دا خطا دا سی کڑو نذکرت سزا ملا بھی گی وان اللہ یعنی وعلم ان اللہ پوشے چھ اللہ لیسا بذلہ من للعبید ندے ظلم کا ان کے پیز بند باندے ومن الناس بعضی دخل کنا غلط غلط خلق دے ومن الناس من یجادل فی اللہ بے بیدو ومن الناس من یجادل فی اللہ اس بیاوی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف دے دے نوالا تر پنزیشتم آیت پورے مشرک لباد ودل زجر راضی زجرون ورط بیانی اور در آباد دلیل مطالبہ کی شستا کم خبر دا پدیبانی دلیل چکم دین آگا تذکر کا ایو مثال بذکر کی ومن الناس دا دیم زجر دے او زجر مخ کے ذکر شو حافظ علامہ علوسی دے اغلی کی ومن الناس دا دے دینا داغ چا حال شو روشو شیغم مزبزبین دی فی حال المذبذبین الذین لا ثبات لهم فی الدین چا پا دین کے کلک نری مذبذب دی اسے پا یو غاڑا بانی دینو پا یو انڈک بانی اولار لی جہاد لهم تلے دے خوال تا گوری چا گٹی ہے و کبیلی ہے چا کلے گٹی نو پوئی گی چا اس اسے ہونے مسلمان گٹا را او غنیمت برا تا ملاوی گی نو بیا ورشی اج پوئی گی کار روان دے سے نچ دے دے کہ دمڑ شما نو الا فر پیارا تختی کلام کے استعارہ تمثیلیہ را لکہ او سڑے دے او شکی دے کلا مخ کے کلا رستو عرب استعمالی داس وقت کے محاورہ تقدم رجلن و توخر اخرى یوخ پا مخی کے بل رستو کے کل مخی دے کل رستو دے دارست اے کسکار دے چیغا شکی دے پینڈک اولاد لے سا نظریہ نشتا عقیدہ نلری سا منشوری ندلستے زڑنے یو خبرہ ندر آغستے خوبت دے تا گوری فا اینا و اینا چی خیر را رسی اکا فتنہ را رسی دنیاوی نفا پاکشتا و کنشتا کچھتا دنیاوی نفا پاکی نبیا پہ ورزی اور کنا دنیاوی نقصانی پکے نبیا تے رستو کی گی امام بخاری ذکر کرے دے یو سڑے و دین تراغے مدینی منورے تا برو رسے دو نبیا بے ورطا قتلو زانتا کچھتا زوی بے ہوشو او کم اس پہ بے یا ساروی بے او دائی و بچی پیدا شو نوے بے دین دیتا ہوئی کلی دین دے کنا ما بان خر آگئی او کنا بچی بے نکے دو یاد دو یاد سارو نوی دا دیر ناکار دین دے نبیا برستو کے دو نو دائی خلق ببارکے دیتا ویلکی گی مزبزبین چیغی پیو لین بان اکلک ندی داغی ذکر کی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف ومن الناس بعض خلقنا من یعبد اللہ علی حرف دامن محلن مرفوع مبتدا تفسیر قرطبی اگر سوک دے چ عبادت کی دا اللہ علی حرف پیو غاڑ باندے پسنگ باندے پشک باندے دا حرق پل مانا دا طرف جلس تو علی حرف الوادی دا کند پگاڑ ناستے ماں نو حرف پیو غاڑ باندے دے اسے پورا بدن والا نہ دے ورکڑے خلا کہ ان تک اگے و تاڑا مکڑے دا او گوری حالات تا فین اصابہو خیرن پس کو رسیدتا خیرن دا دنیا نفام صحت نصیب شی او فراخی راشی تنخواہ تا ملاوی گی اطمان نبی کلکشی پاگے بیاد اللہ پہ عبادت کلکشی دغه دین تراشه وی چې دین دیت دیته وی و ان اصابتو فتنه او کور سیدتا سازمائشو الله په امتحان کی گن راغ دین لا خو امتحان په شروع شو ټنګی اے ان قلب علی وجه نوور دی په خپل مخ باندې گویا دی بیا غ دین پری دی چې کم دین کې ماتره دنیا خیر نه ملاویږي ز پای باندې سکو ما خلین ادا خبر ہوں مجھے چیزوں کو با علاقے یم پہ تنظیم کے کہ پائے کے خب مدیدار بوٹے او غمات ملاوی گی خسرت دنیا والآخرام لو فی الدنیا خزن و نزیقو خسرت دنیا والآخرام دا سے کس چلے چی دا سے شکی شکی عبادت کی نو دا اغد حال ذکر کی پدے کہ دا جملہ مستانہ پرا خسرت دنیا والآخرام یار این قلبن بدل واقع شوی دے خسرت دنیا والآخرہ تباش وارد دنیا آخرتو تباش وارد دنیا آخرتو ذالکا دکا چی خسران ذکر شو دا دنیا و دا آخرت تباہی هو الخسران المبین داغ تاوان خکار دے دنیا و آخرت کے تاوانی شو زکر دنیا کے خزیون دے رسوائی داری و توی رستا دا مدفتو نلگی دلا تی رقم گدر نس کے یدعو من دون اللہ درم زجرو یدعو من دون اللہ ما لا یضرو و ما لا ینفعو بلی بید اللہ نا اغچال رام لا یضرو چنوال ضرر ورکولشیم و ما لا ینفعو ونوال فیدہ ورکولشیم ذالکا دکا بلنا ذالکا الدعا پیدعو کی جکا مارا تفسیر جلالین هو الضلال البعید دا گمراہی ڈیر لردا حق نام پگشتما سپارہ کے بہم راشی دکا الضلال و ذکر کی چی دا ڈیر لوئے گمراہی دا چی سخلق اغدی چی غید اللہ نے سوا بل چاہتا آواز کی لا استجیب لہو الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ ومن ادولو تدنا بہم لوئے گمراہی الضلال البعید کے مشرک اختر ہے يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. ده يدعو پسیلہ کے لام نرازی نو دا لام سلہ دے یعنی زائد دے مفسرین لکھی. اور شاہ ولی اللہ فوض القبیر کے ذکر دا سے عبارت بیارا باسی یدعو نرستو یدعو من ضره لام تنے لرکی وہ اشارہ دے خبرتا چھ دے یدعو نرستو لام نرازی اور دا لام زائد دے. او علامہ آلوسی وین چھے دا دعا دے دے کہ پا مانا دا قول سر واخلا دا یدعو مانا یقولو وائی دے تا خود آغا تحقیق دے چھے دا دعا پا مانا دا قول سر واخلا او دا لام لام ابتدائی واخلا او دا من مبتدا دا او ضرره اقرب دا مبتدا و خبر دی او دا من موصولم دے ندرا ضرره اقرب ولا سلکا. تفسیر قرطبی اگر دے دے کہ قول نقل کرے دے دا فرا اور دا کسائی اور دا زجاج دے دے واللہ مقدر دے یدعو واللہ لمن ضرره اقرب من نفعه یدعو واللہ لمن ضرره اقرب من نفعه. ندا اقرب والا خبر جوڑی اس دا آیت چھ دل لگوندا کہ مشکل لے مطلب ادار ہے چھ پدی آیت کریمہ کے دوں ہوئی لمن ضرره اقرب من نفع چھ ضرر امشتا دی چھ تا آواز کی ضرر امشتا او فائدہ امشتا خدا ضرر ڈیر دے او دا نفع کم آرا گویا دو اعتبار بجوڑے نفع دا ضرر پہ اعتبار دو ذات دا فعل سر کوی دا ضرر نفع کوی پہ اعتبار دا ذات دا فعل سر دا چانا دا مدعو عن ہونا دے چی چاہتا آواز کی آغا کے دا طاقت نشتا چی دا دن ضرر دفع کی دا خپل ذات پہ اعتبار سر او ضرر اس بات کی پہ اعتبار دا قول دا داعی سر داعی داوی چیار زمانہ بزرر لرکی لیکن اگر مدعوان ہو داغد ذات تقاضا دارا چی ددنا ضرر نشی لرکولے اگر چی دے دے غیر اللہ تا آواز کی یو خدا خبر شوا نفع دا ضرر پہ اعتبار دا ذات دا فعل سر دا دا دغی مدعو عن ہونا چی دا چانا مدد غفتی شی دا اگر دا ذاتنا دا ضرر نفع اگر کوی او اس بات دا ضرر دا داعی دا قول پہ اعتبار سر دے چی دے دا غیر اللہ نا مدد غواڑی دا داعی دا دا پہ اعتبار سر خبر کی او دا لام چی دے یدعو لمن ضرره دا تاکید دا پارا دے او دا خپل زین لگ مقدم شوی دے دا یدعو دا پارا سلن دے تقدیم تاخیر دے آیت کے دا سرے یدعو من ضرره اقرب من نفعی اکر شاہ ولی اللہ خبر لام تن لرکا یا یدعو من دون اللہ یدعو من دون اللہ من یدعو ہو یدعو من دون اللہ من یدعو ہو بلی دا اللہ نسیواغ چالا رچ بلی دا کلام ختم شو یدعو من دون اللہ من یدعو ہو اور اس تو لمن ضرره اقرب من نفع دا زان لکلام دے اور مفعول لفعل چھ دے اگر محذوف تے لمن ضرره اقرب من نفعی یدعو ہو ندا سے شو یدعو بلی دے اگر چال راچ بلی دا اللہ نسیوا یدعو من دون اللہ من یدعو خبر ختم شو لمن ضرره اقرب من نفعه يدعوه خامق آغا سوکو چی ضرر دیر نیز دیرے دا دا نفعنا اغلط آوازو نکوی دا بلا توجیشو لپکی يدعو لمن ضرو اقرب من نفعه دا اقرب من نفعه الى الفهم او نفع کما دا